li annahu min al-fi'l al-kathir manam moñe bu xese bari rek julli yaq mo xam ya ko tay mo xam nga joom kon lan wax ni du ay moy moñ ko xamni newna wa kay ay bu xese bari rek dal yaq wa in tawassata bil hurfi sajada li sahwihi wa abtala hamduhu ina bu fekke moñ nga da dik doom bari wut newut kon dañuy set bu fekke joom te tax nga sujjot ko waxni salam fekke ya ko tay mu yaq wa farqaati asabiha ak faq ay baram di julli faq say baram bol tifati ak gestu bila hajat julli soxla julli gestute amo yitte ci la ngay gestu na bari jot rek lolou boko defé ni sikku yo yar yeb sim len len sax julli gestu ko fakk ay baram moy wataqaddama annahuma makruhan in qalla bi newe ni sib len fa in kasura nak abtala fekki dañu bari dal yaq ngay julli gestu ngir soxla nak bila hayat ndox waye budé soxla tax mom dagan na wa tahammudi balhima ak taywan la nga xamni bayna asnani fi nek ni digante bañam tay ko nopi legi wan li nekon digante soy bañ koku moy tam du aji wo sujotal wa hakki jasadi ak wak aw yaramam di julli wak aw yaramam moy tam ci sartu in kana li hajatin wa qalla fekkene newna te aji wo wak ga tax kon dagan na wokuri hali khayri hajatin wo wokuto wok wo xamne aaju taxut da neex rek su boba bu fekke neew na ñu sip ko bari na mu yaq julli gi wokuti ya bari rek yaq julli gi ci tiagut waye ye da nañ tiag bu fikrin ak tudu yalla qasara go xamne jugluna at tafhima degle bi ci mom ana xamle bi ci mom bi mahallihi tay ci bere bam boole ci manam bo de julli wax dara ci alquran mba ci sabala yoyu ngir bëgg ci wax ak kenn ñu ngay julli kenn di wax ci buntu bi wala muy neew yoyu nga bëgg ko xamal ne ko nak ci jull la nek legi nak nga tuddu dara ci alquran waye fa nga tuddu fa la dëkk mel na nga jàng ba tollok fofu rek te loolu mën ko tontu nga koy sësele fofu nak wala bo nga jàng ba nga xamni fatiha ji jeex na rek ki nga wara waxal tambale wax nga dal di wax lu dopp mom ci alquran lu ko meuna tontu ndax fekk na bo nga do jeexal fatiha xam nga fo tambale rek fofu kon dereum la mom lu borom sara bi misale fekke nit dafa yeglu ci buntu bëgg jall ci wa huwa yaqra'u innal muttaqina fi jannatin muhyunin ko defé fayr fa musawtahu bi qawlihi ta'ala udkhuluha bi salamin aminina qasidan bihi al izna fi dukhuli melne ngay jang ba tollu ci innal muttaqina fi jannatin muhyunin am koy nuyo ci buntu bi nak nga dal di wax ci kaw udkhuluha bi salamin aminina xam nga fofu la dekk dublu ko ci wax ne ko jall ci ni lol dagan na aw yabtadiha haqibal fatihati li saliba wala bo nga jexal fatiha rek ken ñew di nuyo nga dal di wax udkhuluha bi salamin aminina koku batay baxna subhanallahi sabbalna mu foko defé rek baxna amul bërek mom man nga ko misal nga tollu won ci ruko mba sujud ken neew ci buntu nga li wax subhanallah ci kaw wala fek ngay sujud batay nga waxon won ci kaw xam nga fa nga waxe batay fala manam jang gi dara ci alquran rek mom moy li nga xamni boko defé ci bëre bu mu dekkut mu yaq julli gi waye sabbal bi mom sa yu nek rek manes nako tax bam ne batalat salatuhu li annahu fi ma'na al-mukalamati lol da ko delo ci moy jangi al-quran te du ci bereb ba mutakina was-salatu kulluha mahallun lit-tasbih wat-tahlil wal-hawqalati fala yadurru qasdu at-tafhim biha fi ayyi mahallin minha manam julli gi xam nga bereb bu sabbal la ak la ilaha illa allah ak la hawla wala quwwata kon yi mom neena foko man di waxe ci julli ngir jublu ci xam li dara itam du wañ dara ci julli ga ka fatihi ne ci gaganti xala man ci ko xamni lay sama ho di mi and ak mom fi salatin ci julli al asahi ci wax ci gëna wër manam so gagante ko xam du sa iliman ngeen ngay julli di gaganti ko xam du sa iliman lol boko defé so julli yaq ci wax ci gëna wër am na sax ñu wax ni bo gaganti mamu mi nga dendal ni mamu mi di yalu yalu ba xawxu mu nga dend ak mom moy mu gag nak nga gaganti ko ni mom du ko te yaqule wa tahmuni wastazhara al-ujhuri anna fathahu hala ma'mun akhara mubtilun te wa atamadahu al khadawi aluj fori neena bo gagante ko xamni mamum la yene bok and ci julli way mamum la ne yow su julli yaqo te lolu al khadawi su ko ni ko yit wa batalat julli yaquna bi qahqahatin ti khaqtay manam bo li julli reregu am kaddu rek la bëgg wax ni julli ga yaquna donti agul sax ci khaqtay da bëgg wax ni ay dahkin bi sawtin walaw min ma'mumin sahwan donti mamum mo reregu am kaddu te njumte taxit dutay julli ga yaqo watamada tiwi nak ci julli ga al ma'mum ma'mumah manam ma'mumah dewe ci julli ga in lam yaqdir ndem atanut hala tarki ci bayiga manam limu wax ne bu rehe regu am kaddu julli ga yaquna day wone ne budé iliman day deug budé kenn ku julli day deug mu dess na budé mamum budé mamum da am ñu wax ne julli ga wërna ndaxam sax julli ga yaquna ci lañ and waye kon ngir samonté ni wax ni julli ga yaqut motax ni ci wax sarti ñu lay bëgg wax manam su fekké ni mëna bayyi réjë mom wa in lam yaqdir hala tarki kon té dal di bayyi réjë ta dag tambli wat julli gu bax bu ko défé nak ñi wax né mamum bu réhé ci gënaaw iliman régu am kaddu té ñi ci julli gu yaq gogé ndax samonté ormay julli gi ak samonté ormay ñi wax né julli gogé baxna deglu sat yi ñu bëgg wax ben bu moy na waxtu yaatu su fekke waxtu da xat mom faawu de deug ta tambali wat ñaaral bu moy bu mu nekk julli juma bu de julli juma dañuy bañ julli juma ak raw ko kon du wéy ci julli gu yaqku ga de deug ta tambali wat ñettel bu moy reham goge bu mu nekk lo xamni lepp moko tay bu fekke ni mom rega moko ciobare wu tay ko kon mom ki ñu waxatul na julli ga baxna yoy jamono ko nday dag rek mom ndax ñu waxal ni julli ga yerne boole wuñ ci su fekke na regam moko tay ci bari wuko ba tay tam nak nga boole ci mu baña reelo ci ci dess bu fekke ni bu wé ci julli ga reelo ci dessit tay dag ta kaw genn baña yaq julli ñoñe mom la sarab di sara di waxna in lam yaqdir al ma'mum hala dhahkihi hala tarki min ibtidaihi lintihaihi bi rahim ji lepp dal munu ko na bax ci fam tawale ba fam yeb te bi an kana kulluhu ghalabatan min awwalihi li akhirih aw nisyanan kadhalik ne rej lepp lu ko upp dolel rek dikal ko to munu ci dara ba fatte woni ci julli mo waral rega yo yar mom da am wax ni julli gudu yak motax niko ci welo fa in qadara khala tarkihi bi an ibtadahu mukhtaran aw ghalabatan aw nisyanan wa amkanahu tarkuhu ba'da dhalika fala yatamada bal yaqtahu wa yabtadi maha imamihi manam bu fekkone muy tambali reja ci ak ciobare wala way gannaaw ba man nako bayyi wala bok lu ko upp dole la ba ak fatte way gannaaw man nako bayyi patay ro kon day bayyi reja dal dag tambali wat julli gu bax walam takuni salatu allati dhahika fiha jumuhatan don nako wax legi te julli ga bañ nek julli juma bu don mom na dag wa illa qataha wa ibtada'aha li an la tafutahu wa lam yalzam hala tamadihi dhahku ghayrihi min al ma'mumina wa illa qataha wa kharaja minhum bu fekke na relo ñu ci dess ci mamum ya kon patay na dag genn bayi len wa tasahal waqtu da waqtu yaatu wa illa qataha ka takbirihi nik ak kabara mom mamum irukohi ngir ruko ba bila niyyati ihramin ci lulul yene armal anam putay mamum bu ñewoon fekk iliman raw ko ba nek ci ruko ci rakka bobu mom na yene na mom mamum ni muy farata waye allah akbar armal ji mom da ko fatte ndax allah akbar ji wax da ko waxal ruko bu fekk iliman da wax allah akbar tu djublu ci allah akbar ruko ba djublu wu ci yene farata ja da am ñu wax ni kon dewe ci juliga baxul sax ndax bayina farata allah akbar armal te mune suko ko gaddu way ngir samonté ñu wax ni julli goga bax na ndax iliman man na gaddu kabar armal lolu motax ko ndewé ci julli ga té bu julli ga noppé mu baam wat ko ngir def lu gëna wër wax ji gëna wër na moy julli goga baxut aw dañuy bëgg rek bu wé ci julli ga yaq goge té bu iliman sulmalé mom mu dal julli wat lu tax julli gi yaq bu noppé mu di ci yalla moy ngir samonté ñi wax né julli gogu wërna wa dhikri fa'itatin ak fatliku julli gu fat anam julli gu la rawon ganaw ba nga taxawé bay julli nga fatliku gogé la rawon niki ngay julli tisbar fatliku ni julli won suba kon tisbar mi nga nek day yaq tax des ko wara soselek suba waye lu mel non waxo nañ né bu fekke bañu ci bakkar man nga ko tay sax diko julli ci sbar da fekk fatte wo suba ndax tegal ga dub sart ci yeruk julli ga manam waru garlo boku baye am bakkar rek nak bu ñu yar julli bokkali waxtu nak te xaj nañ ci waxtu ñu ñaar ñep diki ngay julli takusan fatte lu ko ci sbar suba ba mom takusan dina yaqku faaw nga wara jital ci sbar do la ñew ci mom wala ngay julli ge fatte lu ko timis da fekk ñu ñu xaj nañ ci waxtu batay kon day war nga dagge jital timis ndax xoxu mom tegal ga ab sart la ca ay bu de yari julli yo xamne bokku ñu waxtu mom bakkar rek bu fekke bañu ko ci man nga ko tay sax jëk julli bu mu jiga doori delu ci gala rawon wa bi hadithin ak am tocc batay julli dina yaqku ci bu de julli ba yag am tocc recc ko ba mu fatliku ko mo xam kenn la mo xam mamum la mo xam iliman la faaw lolu julli ga dana ci yaqku waye nak budé iliman mom la sara bi waxna wala yasri al butlan li salati ma'mumihi fa yastakhlifu man yutimmu bihim fa in lam yastakhlif wa kammala bihim aw hamila hamalan ba'da hadathihi wattabahuhu fihi batalat alayhim aydan ka tahammudihi an naqidah manam buñé iliman mi fatlu ko am toj ba am toj recc ko julli mu yakuna bu fekke dafa daldi bayyi fa saasa maamu yu mom duñu yakule buñu ne maamu yu duñu yakule kon iliman bala dem no wutal su fekke ni wutalut xana bëgg and ñoom agali julli ga mba sax gana bu mu yegge toj mi defaat na dara lu bok ci julli ga ñoo itam ñu and ci ak mom ci loolu rek kon seen julli yak ñoom maamu yu batay wala bo nga xamni da ko tay ba noppi toj ñapp mi manam nga xamni toj mi ko dal du lumu fateliku ci bir julli gi du lu ko recc xana mom moko tay ba noppi toj ñapp mi ci bir julli gi koku mom nam yaqule non la mamum ya di yaqule ba bi sujoodi ak ci ab sujootam di fadilati ngir ngeneel bo baye ngeneel ci julli gi ba tax nga sujootal ko julli gi dal di yaq ndax ngeneel jeer ci sujootal aw li takbirat wala ñeel ben allah akbar su baye ben allah akbar ci kaaba yi ñu wax ci bu dee seug ci gi mu baye ci ben dong tax ko sujoot tay jilem yaq wa bi mushkhilin ak ci aji soxlaale han fardu wal isfarata manam julli dana yaqo ci lepp lu la galankor da nga baye farata ne bu fekke dañ bëgg waccu da bëggan dem ci wana wa ba lolé nak légui tax ko def tuma ni nit manam te ko dal ba te ko jubal ceri baye ba ceri jub bu ko taxay baye farata rek lolé tax na ko baye farata rek gogu jubé dina yaqo waxan sunnatin bu ko te def sunna rek nak yu xir kon dana ba mu fil waqti ci waxtu manam bu fekke ne yakamti wona dem ci wona momuy julli te bëggu ta baye julli gi dem ñew di julli wat waye gor gor na ba farata yi mu mat sunna rek manki mu ne kon dana ba mu ci waxtu rek ay baxna su fekko ne gor gor na ba farata yi mat sunna yi nak ngeen rek la baye nak koku mu daaju wa sa ba mu ci waxtu wa bi siyadati arbahin ak ci doli ñent rakka karak hatay ni nek ñaari rakka fi sunna yi ci julli ñaari rakka rek manam da wax ni julli yi farata yi ko ci joom ba yok ci lu tolni mom mu yaq melni tisbar nga joom ba julli ko joom ñet ba takusan non ba ge non timis lañu wote timis mi ñet mom da ñu wax ni mom bala yaq nga yok ci ñent am ñu ne dedet bo ci yoké ñet yi tolok mom kep mu dal yaq motax sara bi neena bam waxe ñenti mu ne walaw fi sulasiyatin hasa huwa al-mashhur wa khila tabtulu as-sulasiyatu bi siyadati misliha wa khila sah bi siyadati rakatin anam ñet rak mini timis dal da ñu wax ni mom bala yaqo nga yok ci ñent waye ñet ni mom yaq ko am ñu deere bo ci yoko ñet ni mom mu dal yaq am ñu agut ñet ñaar sa bo ci yoko mu dal yaq tax mu ne wax mu ne wax qad rakhati huna mu'tabarun bi rafi ra'si min ruku'i lay fas wa ka ban moy ngeus ngaruko bi ci direk en rafa ra'sahu min ruku'i saminatin min ruku'i saminati rubahiyatin aw sabihati sulasiyatin aw rabihati sunaiyatin batalat aw neena bu fekkone tay da nga dum julli ci suba nga joom ba yok ca ñent raka ak natum ñentel ba nga ci yok mu juroom ñettel ba so ci xasseru ko bu ci grek ñu japp ni jindi gi yakuna duñ xaar ba nga jall ci sujoodi ba agal ni werna yakuna dedet duñ xasseru ko bu ci grek mom bu don timis te nga top ñu wax ni ñent raka koy doora yak kon bo julle ñattam tek ci ñent ba ci juroom ñaarel bu muy bawa manam juroom ñaarel ba muy lolu muy da yok ci ñent rek juroom ñaarel ba legi bo ci jappé ci sey wom ba ci grek legi jeexna japp ni timis yakum duñ xaar ba nga jall ba def ay rujotam waaw lam jete gaton nak moy julli ñaari rak melni suba ba aljuma go ci xamne yok nga ci ñaar ni mom mu yakku waaw koku nak mu ne mom itam bo defé ñaaram melni suba di ci yok ñaar ñaar ya nga yok bobé ko ñentel moy bo démé ba ruko ci bu ci grek day japp ni ñent yi mat na ma nopi mu yak nga suba ba nopi duñ bayyi ba nga def sujood ya ak yoyu do di wax na yakuna dedet boy jam ci wom rek be ci gëre ñu japp ne yok nga ci ñaar ba noppi bu dul aljuma itam non la bu dul aljuma itam non la bo bi tahammudi ka sajdatin ak ci tay lu melni ak sujoot bok na ci yak julli nga tay ko noppi yok ci julli ga ponku bo xamni ponku jëf la du ponku wax ponku jëf moy lu melni nga tay ko yok ci sujoot ba nga tay ko yok ci bro ko lolou boko defé julli ga yakko nga nek wa bu ron tonku wax nak melni mu tay ko jang fatiha del ko jangat nak borom sarabi de neena la qawliyin ka takriri fatihatin hal mashabi di be wor ci ngir mi dal moy ba mu fatiha du tax julli ga yakko waye nak waxe lay taptulu am nañ ni tam boko ba mo nga ba mo mo nga yokone ak ponk benen ponk ni ki sujoto ru ko ñoy mo tek mo ngi day yaq aw nafsi wala wal bokku na ci yaq julli mu tay ko wonop euf ak gineñum wa in qalla walam yashar minhu harfun ñu ci man doon mo bu ko ci wala gimi rek mu yaq aw mo mu ne bu ko ci wala gimiñ mu yaq donte aw araf gennu ci day haza khul mashhur lolu moy lañu siwe wa qila la yubtiluha mutlaqan وقيل إن ظهر منه حرف لا بأنف معلم يكسر أو يكون خبزا دا بوغ واخني وال بو بودي والو بكان موم دي ياق جوليغا لوموي دا فا باري باغا خامني كوكو داي فو ريك تي والغام وال تي بكانم لولا كو ياق او اكلين ولا تاي ليك او شربين ولا تاي نان مانا بودي جولي تاي كو ليك ولا مو تاي كو نان دون تي بكانم لا ناني ولا تي بكانم لا جارا لا ليك غا اك دون تي داني كو تيا فورسي ba lek ga ba nan ga muntu nek ci mom ndax suko defuton de du tey rek julli ga yakuna ba wajaba al qathu lahu walaw khafa khuruj al waqti ayoy jamono donti da ragal waxtu jeex itam du tey rek julli ga yakuna da ko wara deug dal tambali wat aw khay'in wala tay waccu ana ko xam de julli tay ko waccu wala mu gal donti ndoxum kesse genn du tey julli ga yakku aw kalamin wala tay wax wa in bi kurhin ak donte da and ak forcé manam su do julli wax wax jo xamni bokku ci julli ga donte wen araf la ba donte sax du ak kaddu go xamni manes nako jang niki da jekki jekki ngaxne mbam wala mu jekki jekki ñu wax ni baxañ tutey julli ga yaqku dafa tollu won ci waxna aw kalamin wa in bi kurhin manam bu de julli wax wax jo xamni defal julli ga taxut donte wax ga dañ ko ta forcé sax ba tax mu waxi duté julli ga yaqku aw wajaba wala donte warna mom wax ga li inqazi ahma ngir xettali gumba bu fekkone wax ga mu wax ci bi julli ga suñu ko wona bañ ndax yoonu ko def lo niki am da am gumba gu bëgg daanu ci mpax wala mu bëgg lak ci sawara ba lu demé nonu kon faaw warna wax ngir xettali gumba ga te bu boba duté julli ga yaqku motax mu tek ci illa li islahiha ndare ngir defar juliga kon fo bi kasirihi ci aji barem rek la yaqo neena bu fekke ni wax ko bu wax defar juliga tax kon bu bare rek la yaqo waye su fekke ni legi bari wut te defar juliga tax mom du yaqo sarab tek na ci wakasa bi kasiri sahwihi ana ma tay bu fekko ni wax ga njumte la waye dafa bari itam faw juliga day yaqo bu fekko ni wax ga bari wut te tay ko nak donte aji wul ci juliga kon day sujjo rek bu hadd salam wa bi salamin juliga na yaqo ci selmal wa aklin akuk lek wa shurubin akuk nan ene bu de julli dal di joom wax assalamu alaykum lek nan tek ca bo len yett yoy xam nga yett yoy yep dañu dakonté julli ah su boba patay julli ga yakuna wa fiha nek na ci mu dawona muné in akala ndem lek na aw sharibu wala mu nan in jabara mu jangu manam mu meuna defaru ci ak sujoot manam buñ dé xol mu dawona dafa am ñaari beub yo xamné dañ ca askari malik yaari wax yo xam ndaw wuté babu nur nako ndax fe dafa wax ne bu selmale lek nan juli ga yakuna benen birep mu wax ne bu lekke mba mu nan kon te nga xamne jumte ko waral kon des na ko meuna sujootal sujootu jamwoj mu dal di bax ñu ne nak wa hal ikhtilafun ndax lolu amu wute la awla wala kay du amu wute li salam ngir amuk selmal fil ula ci birep bu jekk ba fil ula ci masala mu ñëk ba awlil jambi wala ngir boole ga tax ta'wilatun ay deggini deggin manam yetti deggin yu bokut ci mu dawona ñen ñi dañu ne da wax yaari wax yu bokul rek moy wa hal ikhtilafun ji ñen ñi ne dedet yaari wax yi ñoo bok te bo leen di deppale amna ñaari anam genn anam gi moy da ngay wax ne fe sulmul dafa am te fele mom sulmul amu fa kon ben deppali ngok ci dess nak moy da wax ne dedet du sulmul di sax taxut waye la ko waral moy fe dañ fa bolé yett niki xam nga fe dafa sulmul lek nan te fe nak mom len rek fa am da lek kesse mba mu nan kesse te xam nga da wax ne in akala aw shariba in jabara mom dafa wax ne bu lekke mba mu nan nga xamni fe lekku kesse mo fa am ba nanu kesse ndax fu ñëk fi dañ fa atta fak waw te xam nga ni waw mom day boole fu ñaaral fi ñu atta fak aw te aw mom xam nga wala lay firi lay le mba le kon ñoom nenañu ñu koy duppale ci anam gogu moy fe amuk selmal bu motax julli ga yaqku te fe selmal bu am fu ci waxi ñen ni ñen ñu ne dedet boole gi motax fu ñëk fu yaqku te fu ñaaral fu yaqut ya kon ñetti deggin lay doon watax salabina ta'minatun salasatun wahidun bil khilafi wa ithnan bil wifaqi aw manam ben deggin bi dafa wax ni yari wax yi da juyo rek genn ci yari deggin ji dess nak duppul yari wax yi ni ñu and yari wax yi ben lañu ci kaw lolu fa in hasalati salasatu aw hasala salamun ma ahadihima ittafaqa al muwaffaqani ala butlani wala ittafaqa dopu al muwaffiqani ñaari aji dopu li wax yi ala butlani ci yaqku wa in hasala wahidun minha ittafaqa ala sihhati wa in hasala aklun wa shurubun ikhtalafa feehima da wax ne manam yaari anam yi nga xam ñoo bëgg deppal yaari wax yi muy jenn da ngay wax ne kon bu fekkee ni yette yep amna muy selmal ak lek ak naan su boba julli ga yakuna su fekkee ni selmal amna and kenn ci ñoom ñaar niki selmal ak lek ba selmal ak naan ñu and patay kon yey jamono ñu maasu ci ni julli ga yakuna bu fekkee ni kenn rek am nak ci ñoom ñet selmal kesse hmm ngir juum wala lek kesse ngir juum wala naan kesse ngir juum way kenn rek ci am su boba ñu ne kon julli ga wërna su fekkee yaar tassé yo xamni selmal amu ci nak moy lek ak naan ño tassé waye selmal amu ci wa su baba ci lañu wuté kon ba xam ndax julli ga wërna wala julli ga wërut wa bin sirafin julli dana yaqo ci wal butiku baye julli ga li hadasin ngir jorko am toj suma tabayena top bir